तफसीर अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं? किसको? इलल्लज़ीना, उन लोगों को। कौन लोग? ऊतू, जो दिए गए। नसीबन, एक हिस्सा। मिनल किताबी, किताब में से। एक हिस्सा क्यों? सिर्फ इल्म, अमल नहीं। तो जो शख्स सिर्फ इल्म रखता है किताब का, उसके पास किताब का बस एक ही हिस्सा है। पूरा हिस्सा किसको मिला? जो इल्म के साथ अमल भी करता है। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो किताब का एक हिस्सा दिए गए? और इससे मुराद ये भी हो सकता है कि दीन की सिर्फ जाहिरदारी है, स्पिरिट नहीं, जो यहूदी उलमा की खास खसूसियत थी कि बजाहिर तो वो इल्म के बहुत बड़े मर्तबों पर फायज थे, लेकिन अंदर से दीन की रूह या स्पिरिट या जो खैर और बरकत है उससे खाली थे। यानी बजाहिर दीनदारी नजर आती थी, लेकिन अंदर दीन की कोई रूह न थी, दीन पर कोई अमल न था। ऐसे ही जैसे किसी शख्स का जिस्म तो हो मगर उसमें जान न हो। उनका दीन एक बेजान जिस्म की तरह था, इसी वजह से उनके अंदर से कोई खैर नहीं फूटती थी। क्योंकि जिस इंसान के अंदर ईमान होता है, ईमान की हरारत होती, फिर वो चैन से नहीं बैठ सकता। वो फिर सिर्फ रिचुअल्स पर गुजारा नहीं करता, फिर वो अल्लाह की राह में बड़ी बड़ी कुर्बानियां करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर की तड़प उसको चैन नहीं लेने देती। जैसे एक जिंदा इंसान होता है तो वो आराम से नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करता रहता है। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो किताब में से एक हिस्सा दिए गए? युमिनूना बिल जिब्ती, वो जिब्त पर ईमान रखते हैं। जिब्त क्या चीज है? इसका रूट है जीम बे ते, बे असल, बे हकीकत और बेफायदा चीज, वो चीज जिसमें कोई खैर ना हो, रद्दी, बेकार किस्म की। ये तो था इसका लफ्जी माना। लेकिन अबू दाऊद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्त की तारीफ कुछ यूं बयान की गई, अल इयाफतु वत्तरकु वत्तियरतु मिनल जिब्त। अबू दाऊद किताब उत्तिब से है ये। इसका माना है परिंदों को उड़ाकर, खत खींचकर यानी लकीरें डालकर, बदफाली और बदशगुनी लेना, ये सब जिब्त में दाखिल है। यानी फाल लेना, जायचे बनाना, परिंदे उड़ा के फाल लेना, गोया जिब्त में जादू, कहानत, फालगिरी, टूने टोटके, शगुन और दूसरी तमाम वहमी और ख्याली बातें शामिल हैं। कहा जाता है कि जिब हबशी जबान का लफ्ज है और उनकी जबान में जादूगर के लिए लफ्ज जिब्त इस्तेमाल होता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जिब्त से मुराद सहर है, यानी जादू। तो अलम तर इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनून बिल जिब्ति, क्या तुमने देखा उन लोगों को जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था? वो जिब्त पर ईमान रखते हैं, यानी असल दीन छोड़कर वहमी और ख्याली बातों के पीछे लग गए हैं। जैसा कि आप सूरत अल-बकरा में पढ़ चुके हैं कि वत्तबउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, अल्लाह की किताब छोड़ के वो किस चीज के पीछे पड़ गए? जो शयातीन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पढ़ा करते थे, यानी शैतानी कामों के पीछे लग गए। युमिनून बिल जिब्त वत्तागूत, और तागूत पर ईमान लाते हैं। तागूत क्या चीज है? तागूत हबशी जबान में काहिन को कहते हैं, नजूमी। हजरत उमर कहते हैं कि इसका माना शैतान है। मालिक बिन अनस कहते हैं अल्लाह के सिवा जिस चीज की इबादत की जाए वो तागूत में शामिल है। तो ये अहले किताब अल्लाह की किताब छोड़कर जिब्त और तागूत यानी जादू, सहर और फालगिरी, कहानत वगैरह में पड़ गए और शैतान के पैरोकार बन गए। वयकूलूना, और वो कहते हैं लिल्लज़ीन कफरू, उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, हाउलाई, ये सब लोग, अहदा मिनल्लज़ीन आमनू सबीला, ईमान वालों से बढ़कर हिदायत याफ्ता है रास्ते के एतबार से। इसका थोड़ा सा पस मंजर आप समझेंगे तो बात आपकी समझ में आएगी। जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि ये लोग दीन की रूह से खाली थे और सिर्फ रिचुअल्स तक ही इनका दीन महदूद हो गया था। इसीलिए हम देखते हैं कि जो शख्स उनके यहाँ रिचुअल्स की पाबंदी में किसी किस्म की कमी करता उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते। असल दीन इन्होंने छोड़ दिया था, तागूत के पीछे पड़ गए, वहमी और ख्याली बातों के पीछे पड़ गए। और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि यहूद के उलमा ने दीन में ऐसा तशद्दुद पैदा कर दिया था कि उनके यहाँ दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल हो गया था। लिहाजा उस मुश्किल दीन को छोड़कर लोगों ने एक खुद साख्ता दीन ईजाद कर लिया। उनकी दिलचस्पियां दीन से हटकर और चीजों की तरफ चल दी। मसलन यहूदी उलमा हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के साथियों के ऊपर इस बात से तनकीद करते दिखाई देते हैं कि बाज़ औक़ात वो लोग हाथ धोए बगैर खाना क्यों खा लेते हैं। यानी ठीक है कि हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए, लेकिन बसा औकात ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आप धो सकें हाथ। या कोई ऐसी चीज होती है, मसलन अगर आपको केला खाना है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हाथ धोए, आप उसको टच किए बगैर छील के खा भी सकते हैं। लेकिन इनके यहाँ ये बहुत बड़ा जुर्म था, तो इसीलिए हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने इनके उलमा को सफेदी की हुई कब्रों से तशबीह दी कि जिसका ऊपर तो बहुत खूबसूरत है, जैसे आप समझे कि संगे मरमर की कब्र, जिसके ऊपर तो बहुत खूबसूरत पत्थर लगा हुआ है लेकिन अंदर गली सड़ी हड्डियां हैं। और ये क्या करते थे कि तिनके तो छान छान के पीते लेकिन शतीर निगलते थे। बजाहिर दीन को इन्होंने बहुत सख्त किस्म के रिचुअल से पुर कर रखा था, यानी बजाहिर ये रिचुअल्स की बहुत शिद्दत से पाबंदी करते थे लेकिन अंदर लूट खसूट के माल पे गुजारा करते थे। लातश करू बे आयाती समनम कलीला, यानी हराम खाते थे, अल्लाह की किताब बेचते थे, बहुत से गलत काम करते। और दूसरी तरफ उनकी हालत क्या थी कि ऊपर से छोटी छोटी बात पर बहुत शिद्दत इख्तियार करते। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने क्या किया कि इनकी दीन में पैदा की हुई शिद्दत में आपने आसानी पैदा की। आपके कामों में से एक काम यह था ना कि आपने लोगों के ऊपर पड़े हुए बोझ हटाए कि असल दीन को देखो। वयदा अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, कि आप उनके ऊपर पड़े हुए तौक और बोझ हटा रहे हैं। कुछ तो इनकी गलतियों की वजह से इन पर दीन मुश्किल हुआ था, कुछ इन्होंने खुद ही बना रखा था। जब दीन में ऐसी शिद्दत पैदा होती है तो फिर क्या हाल होता है, फिर लोग क्या करने लगते हैं बताइए मुझे। जब छोटी छोटी चीजों से नुकता चीनी करने लगे कोई, मसलन एक शख्स नया नया नमाज पढ़ने लगा, उसका दुपट्टा थोड़ा आगे हो गया, थोड़ा पीछे हो गया। अब लोग उसको तो कुछ नहीं कहते जो नमाज न पढ़े, लेकिन अगर कोई नया नया पढ़ना शुरू हो और अभी उसको सारे अदब आदाब नहीं आते और उसका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो नमाज की हालत में हत्ता कि आपके कपड़े खींचना शुरू कर देंगे। तो इसी किस्म के हालात थे जब भी। अब लोगों ने क्या किया, दीन को खुदा हाफिज कहा और लग गए और चीजों के पीछे। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक तजस्सुस होता है, रूहानियत की एक जरूरत होती है। जब असल दीन में रूह नहीं रहती तो वो जिद्द और तागूत के पीछे चल पड़ते हैं। देखें, एक शख्स जिसकी जिंदगी किसी बिल्कुल और माहौल में गुजरी, अब वो दीन की तरफ आ रहा है, वो बिल्कुल बच्चे की तरह है, वो चलते चलते चलेगा, संभलते संभलते संभलेगा, उसको टाइम दें। लेकिन हम क्या चाहते हैं, बस तो एक दिन में ऊपर का हुलिया बदल ले, अंदर चाहे जैसा भी रहे। सारी तवज्जो किस पे है हमारे दीन में, सिर्फ जाहिरियत पे। जाहिर ठीक हो जाए, हमें इससे कंसर्न है कि आपका जाहिर ठीक हो जाए, हमारी बला से आप अंदर से क्या क्या नहीं, हसद करें, बुख्स करें, नफरतें करें, लोगों से बदगुमानियां करें, झूठ बोलें, धोखे दें, फरेब करें, करें तो करें। यही वजह कि आज दीनदारी हमारे यहाँ क्या है कि जाहिरी बहुत से हुलिये दुरुस्त करने के बावजूद रिश्वत, हरामखोरी, धोखा, फरेब सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने देखा उन लोगों की तरफ जो किताब का एक हिस्सा दिए गए थे, नहीं, जाहरी जाहरी बातें उनको पता थी, वो असल किताब को मानने की बजाय जिप के पीछे पड़ गए, जादू कहानत के पीछे पड़ गए, खुराफात के पीछे पड़ गए, अल्लाह की इबादत करने की बजाय ताहूत के पीछे पड़ गए। ताहूत को उन्होंने, बुतों को उन्होंने अपना खुदा मान लिया। और जब ईमान वालों की बात आई तो उनको क्या कहने लगे कि इनके मुकाबले में ज्यादा हिदायत याफ्ता है। कैसे? इसके पीछे एक छोटा सा वाक्य है, और वो वाक्य कुछ यूं है। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि यहूद के सरदार हुयई इब्ने अख्तब और काब बिन अशरफ अपनी एक जमात को जंगे उहद के बाद लेकर मक्का में कुरैश से मिलने के लिए गए। मकसद ये था कि यहूद और मुशरिकीन मक्का अब मिलकर आइंदा मुसलमानों का कचूमर निकालें, यानी आपस में मुआहदा करने के लिए गए। अहले मक्का ने काब बिन अशरफ से कहा, तुम धोखा देने वाली कौम हो, अगर वाकई तुम अपने कौल में सच्चे हो कि आइंदा तुम हमारे साथ मुआहदा करके मुसलमानों को कुचलोगे, तो हमारे इन दो बुतों जिब्त और तागूत के सामने सजदा करो। चुनांचे उन्होंने कुरैश को मुतमईन करने के लिए ऐसा ही किया, और कहा जाता है कि इस दो नाम के बुत भी थे। हालांकि ये तौहीद परस्त लोग थे, लेकिन मुसलमानों की जिद और मुखालफत में बुतों के सामने भी झुक गए। इसके बाद काब ने कुरैश से कहा कि 30 आदमी तुम में से और 30 आदमी हम में से आमने सामने आए, ताकि रब्बे काबा के साथ इस चीज का अहद करें कि हम मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करेंगे। काब की इस तजवीज को कुरैश ने पसंद किया, और इस तरह से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज कायम किया। इसके बाद अबू सुफियान ने काब से कहा कि तुम अहले इल्म हो, तुम्हारे पास अल्लाह की किताब है, हम लोग तो बिल्कुल जाहिल हैं, इसलिए आप हमें बताएं कि हम हक पर हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अबू सुफियान ने अहले किताब से पूछा कि बताओ हम दुरुस्त हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काब ने पूछा तुम्हारा दीन क्या है? अबू सुफियान ने कहा हम हज के लिए अपने ऊँटों को ज़बह करते हैं, उनका दूध पिलाते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, अपने रिश्तेदारों के ताल्लुकात को कायम रखते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ और उमरा करते हैं, ये हमारा दीन है। इसके बरखिलाफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आबाई दीन को छोड़ दिया, अपनों से अलहदा हो गए, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, और उसने हमारे कदीम दीन के खिलाफ अपना एक नया दीन पेश किया, उसने नई बातें ईजाद कर ली। तो इस पर काब बिन अशरफ ने कहा तुम उनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता हो, तुम्हारा दीन दुरुस्त है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो एक नया दीन पेश कर रहे हैं, इसलिए वो गुमराह हैं, नऊज़ु बिल्लाह। तो यहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाने के बजाय जिब्त तो तागूत इनके सामने आ गए, और काफिरों को जाके कहते हैं तुम लोग ईमान लाने वालों से ज्यादा हिदायत याफ्ता हो और वो गुमराह है। यानी बजाय इसके कि ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते, इन्होंने क्या किया, आपके खिलाफ हसद के मारे किसका साथ दिया, अबू सुफियान का और कुरैश मक्का का। तो कहने लगे तुम ज्यादा हिदायत पर हो, हालांकि जानते थे कि असल हिदायत क्या है। ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, इन लोगों पर अल्लाह की लानत है, उन लोगों पर अल्लाह की लानत, वमन यलअनिल्लाह, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे, फलन तजिद लहू नसीरा, तुम हरगिज उसका कोई दोस्त ना पाओगे, फिर उसको कोई मददगार ना मिलेगा, ना अल्लाह की मदद और ना बंदों की मदद। अब देखिए कि इन सब चीजों के पीछे दरअसल इनकी ख्वाहिशात नफ्स थी, इनके दुनियावी मफादात थे। तो जो शख्स ख्वाहिशात नफ्स का शिकार होता है, दुनिया की मोहब्बत रखता है, तो ये चीजें उसको ईमान से महरूम कर देती हैं। काब बिन अशरफ क्या खुदा को नहीं मानता था? क्या इबादत नहीं करता था? लेकिन जब उसके दिल पर दुनिया की मोहब्बत छा गई, तो उसने मुसलमानों के खिलाफ कुरैश से मिलाप करना चाहा, इल्हाक करना चाहा, और इसकी खातिर उनके बुतों तक को सजदा गवारा कर लिया, यानी मुखालफत में हद से बढ़ गए। फिर ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमत कहाँ से हो सकती है? इन्हें अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया, इसीलिए इनके अंदर से हक कबूल करने की सलाहियत छिन गई। यानी जब कोई कौम इल्मी खयानत और बददियानती में इस कदर निचली सतह पे आ जाए कि मुशरिकीन के साथ इल्हाद करने लगे, तो उस वक्त फिर उस पर अल्लाह की लानत बरसना शुरू हो जाती है। कुरान पाक और अहादीस में और भी बहुत से लोग ऐसे बताए गए जिन पे अल्लाह की लानत होती है, मसलन सूद देने लेने वाले पर, लिखने वाले पे, गवाही देने वाले पे। फिर इसी तरह شراب پہ لعنت، اس کے پینے والے پہ، لانے والے پہ، بیچنے والے پہ، خریدنے والے پہ، نچوڑنے والے پہ، اس کے اٹھانے والے پہ، منگوانے والے پہ، اس کو ہبہ کرنے یعنی بطور تحفہ دینے والے پہ، اسی طرح اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والے پہ، جبر و ظلم سے اقتدار حاصل کرنے والے پہ، تقدیر کے جھٹلانے والے پہ لعنت کی گئی ہے. اسی طرح حرام چیزوں کو حلال سمجھنا، سنتوں کو ترک کرنا، محرمات کو حلال کرنا، لباس میں مرد عورت کی مشابہت کرے اور عورت مردوں کی مشابہت کرے. لیکن یہ لعنت کون کرے گا اور یہ کون کر سکتا؟ صرف اللہ کی ذات. کوئی انسان کسی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ تم لعنتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان. مومن نہ طعنے دیتا ہے اور نہ لان تان کرتا ہے، ولا البذی، اور نہ وہ فحش کو ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف جاتی، جس پہ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین پہ اترتی، اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں گھومتی، جب کہیں رستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی اس کے پاس پہنچتی ہے، اگر وہ مستحق ہو تو پہنچ جاتی اس کو، ورنہ کہنے والے پہ واپس آ جاتی. اس لیے کبھی بھی کسی کو لان تان نہ کریں، اس پہ لعنت نہ بھیجیں، اگر وہ اس کا اہل نہ ہوا تو پلٹ کے خود پر ہی آئے گی. اور ویسے بھی مومن کا یہ کام ہی نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی چادر اڑ گئی، اس نے ہوا پہ لعنت کی. یعنی صرف انسانوں پہ نہیں، دوسری مخلوق پہ بھی نہیں کرنی چاہیے. اس پر آپ نے سن لیا اور فرمایا کہ تو اس پہ لعنت نہ کریے، تو اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کو تو حکم دیا چیزیں اڑانے کا، اللہ نے اس قسم مقرر کیا ہوا ہے. جب کوئی شخص کسی چیز پہ لعنت کرتا ہے اور اگر وہ اس کی مستحق نہیں ہوتی تو کرنے والے پہ پلٹ آتی ہے. پھر فرمایا، ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، تو پھر وہ لوگوں کو تل برابر نہ دیں گے. نقیر کا لفظ نقر سے ہے، نون قاصرے کھودنے کو کہتے ہیں. اذا نقر فی الناقور کا لفظ بھی آتا ہے، اصل میں گٹلی کے پیچھے اگر آپ کبھی کھجور کھائیں، بلکہ کھا کے دیکھیں اور اس کا چھلکا بھی اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس کو بھی نوٹ کریں، تو اس کو نقیر کہتے ہیں، اس سوراخ کو. اور عام طور پہ محاورے میں اس کا ترجمہ تل برابر کیا جاتا ہے. یہاں یہود کی جو مشہور صفت ہے بخل، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اتنی بخیل قوم ہے کہ اگر ان کے پاس کسی ملک کی حکومت ہو تو کسی کو پھوٹی کوڑی تک نہ دیں. اسی بخل کی وجہ سے ان کے دل اتنے تنگ ہیں کہ حق ان کے سامنے آیا ہے تو یہ اس کا اعتراف بھی نہیں کرتے. کیا کیا تھا انہوں نے حق کا اعتراف نہ کر کے؟ مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دے دیا تھا اپنے چھوٹے دل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی. ام یحسدون الناس، ام کا مطلب یہاں بل کیجئے، بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے. علامہ آتاہم اللہ من فضلی، اوپر اس کے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے. یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ الناس کون ہے یہاں؟ یعنی مسلمانوں کو اللہ نے اپنے فضل سے جو اسلام کی نعمت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب کی، اس پر یہ حسد میں جل کر رہے ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم یعنی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت دی تھی، یعنی یہ فضل اس سے پہلے خود ان کو بھی مل چکا ہے. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی. کون سی؟ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا حرکتیں کی؟ اب یہ اس بات پر جل بھن رہے ہیں کہ یہی نبوت اور فضیلت ان کو کیوں نہیں دی گئی. یعنی ان کے اس سارے عمل کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ نبوت ان کی نسل میں نہیں آئی؟ یہ نسلی تعصب کا شکار ہو گئے ہیں. جہاں تک حسد کا تعلق ہے تو حسد کا معنی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، الحسد تمنی زوال النعمہ، نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے. کسی انسان کی نعمت، اس پر کوئی خیر اور اچھی چیز دیکھ کر یہ تمنا کرنا، کاش وہ اس سے چھن جائے، کاش یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے. یعنی صاحب نعمت کے زوال کی آرزو، جو اس نعمت کا مستحق بھی ہو. حسد کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ میری طرف لوگوں کی توجہ کم ہو گئی، मेरी अहमियत कम होने लगी। तो बिल्कुल ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, 1 साल का बच्चा मतलब उसका एक और बहन भाई पैदा हो गया, तो आपने देखा उनका रिएक्शन क्या होता है? वो चिड़चिड़े होने लगते हैं, वो अपने बहन भाई को मारते हैं, उसको नुकसान देने की कोशिश करते हैं। बाज बच्चों में ये बहुत होता है, बाज नहीं करते, हर एक की नेचर फर्क होती। तो वो बड़े बच्चे में ऐसी कैफियत क्यों होती? वो ये समझता है कि अब मेरी तरफ तवज्जो कम हो गई है, अब मेरे हिस्से की मोहब्बत ये ले गया, लिहाजा इसको गोद से निकाल दो, इसको हटा दो। बाज कर देखा होगा ना आपने, धक्के दे रहे होते हैं, इसको हटाओ। यही जो बच्चों में आपको अमल नजर आता है, यही अमल बसा औकात बड़ों में भी होता है। वो हाथ से तो धक्का नहीं देते किसी को, लेकिन दिल से इसकी तमन्ना रखते हैं और दुआएं मांगते हैं और अमल से जाहिर करते हैं और ऐसे हथकंडे इख्तियार करते हैं कि दूसरे की कदरों कीमत कम हो जाए, उसकी अहमियत लोगों के अंदर थोड़ी हो जाए। असल में यहूद को मुश्किल ये थी कि वो अपने आप को दीन के इजारादार समझते थे। वो कहते थे कि असल दीन हमारे पास है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से आ गए? ये कौन से नबूवत का दावा कर रहे हैं? लोग इनके पीछे क्यों जा रहे हैं? लिहाजा उनके दिल में हसद की आग भड़क उठी और इस बिना पर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंधी मुखालफत पर तुल गए। मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा हसद से बचने के लिए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आपस में बुग्ज और हसद न करो और न ही एक दूसरे से पीठ फेरो। एक दूसरे से पीठ फेरना क्या है? यानी उससे मिलना जुलना छोड़ देना, मुलाकात छोड़ देना, बल्कि अल्लाह के बंदे और भाई बन जाओ। और जायज नहीं किसी मुसलमान के लिए कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा तरके ताल्लुक करे। यानी अगर किसी बात से नाराजगी हो भी गई है तो 3 दिन से ज्यादा उसको लंबा नहीं करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, इय्याकुम वल हसद फइन्न अल हसद याकुल अल हसनात कमा ताकुल النار الحطب। खबरदार, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इसी तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। क्योंकि हसद के बाद इंसान ऐसे बुरे काम शुरू कर देता है जिससे उसकी नेकियां जाया होने लगती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी तरफ पहली कौमों का मर्ज चुपके से चल पड़ा है। यानी हसद जो पहली उम्मतों में था, पहली कौमों में था, वो चुपके से तुम्हारी तरफ भी आने लग गया है। तुम्हारी तरफ पहली कौमों का मर्ज चुपके से चल पड़ा है और वो हसद है, और बुग्ज ऐसी खसलत है जो मूंड देने वाली है। मैं नहीं कहता कि वो बालों को मूंडती है, बल्कि दीन को मूंड डालती है। यानी जो शख्स हसद का शिकार होता है, उसके बाल नहीं दीन का सफाया हो जाता है। यानी उसकी अपनी जात को नहीं कुछ नुकसान पहुंचता, लेकिन दीन की खूब सफाई हो जाती, दीन वहां से खत्म होकर रह जाता है। अब यहां पर आप सारी आयात में देख रहे हैं ना कि थीम एक ही चल रही है। कौन सी? जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया कि जिस्म तो है रूह नहीं। जब दीन की सिर्फ जाहिरियत रह जाए और इंसान अपने अंदर की सफाई ना करे, अपने नफ्स का तज़किया ना करे, तो फिर ऐसे ऐसे गलत काम उससे सरजद होते हैं कि जिससे दीन खत्म होकर रह जाता है। जिससे आप हसद कर रहे होते हैं उसको तो पता भी नहीं चलता बसा औकात, और आपका अपना ढेरों खून जल जाता है जो बड़ी मुश्किल से बनता है। ये बात बहुत काबिले गौर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हसद की बीमारी को पहली कौमों की बीमारी से क्यों तशबीह दी, और फिर साथ ही ये फरमाया कि इसकी वजह से दीन की सफाई हो जाती। अच्छा, दीन की सफाई क्या होती? कि लोग दीन से बेजार हो जाएं, दीन को छोड़ दें और चीजों की तरफ चल पड़े। क्या कभी आपने ऐसा नजारा देखा? आजकल तो हर जगह ये नजारे देखने में आते हैं। लोगों को दीन से कोई दिलचस्पी नहीं, क्या है? बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर नहीं वो लोग जिनको दीन से दिलचस्पी हो। खैर उनके अंदर है, लेकिन उन्हें दिलचस्पी नहीं। क्यों? क्या असबाब है? दीन वालों के रवैये उन्हें बेजार कर चुके हैं। दीन वालों के रवैये क्या है? उनके अंदर अखलाक नहीं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं। यानी बजाय इसके कि खैर और भलाई की बातें आम करें, किस बात को आम करते हैं? एक दूसरे की खराबियों को। और इसका नतीजा क्या होता है? कि सारी मेहनत और कोशिश और तवज्जो और एनर्जी इस पे लग जाती है और जो करने का काम है वो पीछे रह जाता है। इससे दीन की सफाई होने लगती है। जाहिर है कि अब एक शख्स आपके पास किस लिए आया है कि आप उसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताएं, है ना? मसलन कोई मस्जिद में जाता है जुमे का खुतबा सुनने, या कोई शख्स जाता है किसी का दर्द सुनने, वो क्या सुनने को जाता है, क्या दिमाग में लेकर जाता है, मैं क्यों जा रहा हूँ? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और उनकी मोहब्बत लेने, तो उनसे हमारा कोई ताल्लुक जुड़ जाए, हमें कोई जिंदगी में रहनुमाई मिल जाए। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है, वो बातें तो कम होती हैं लेकिन लोगों की बातें बहुत होती हैं। कभी किसी मुल्क का किस्सा, कभी किसी सियासतदान का, कभी किसी मजहबी लीडर का, कभी किसी का, कभी किसी का। हमने देखा होगा कि लेटेस्ट बरसों में ट्रेंड क्या रहा है, घर की सियासत से लेकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स तक की बातें बहुत, और जो असल कुरान और हदीस की बात है वो बिल्कुल एक तरफ, कम से कम। अब लोग क्या करते हैं, जुमा कब पढ़ने जाते हैं, जब खुतबा खत्म हो जाता है। क्या वाकई उन्हें दीन की जरूरत नहीं है, उनकी रूह को कोई जरूरत नहीं है कि वो अल्लाह रसूल की बात सुने? है, लेकिन जब उनको मिलता नहीं तो फिर वो क्या करने जाए? तो हम सबको अपने रवैयों पर गौर करना होगा। और ये बातें मैं सिर्फ दिलचस्पी के लिए नहीं बता रही आपको, ये मुझे अपनी और आपको अपनी इस्लाह करनी है कि आप भी अब दीन के नुमाइंदे हैं। जहां दीन की बात हो तो वहां लोगों की बातें कम और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ज्यादा होनी चाहिए। इधर उधर दाएं बाएं की कम, असल मकसद पे आपकी तवज्जो रहनी चाहिए। जहां भी कभी कोई आपसे बहस करने लगे, फुलां ये कर रहा है, फुलां ये कर रहा है, आप उनको खामोश कराएं और कहें कि फुलां की बातें छोड़ो, कोई काम की बात करते हैं। क्योंकि स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल, ये छोटी जहनीत तंग दिली की अलामत होती, घुटे हुए दिल की अलामत होती कि इंसान इंसानों के पीछे पड़े। और वुस्सत कब आती है? जब इंसान कुरान की वुस्सतों में गुम हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सब हरकतें हसद की वजह से कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? कि अल्लाह ने ये फजल किसी और को क्यों दे दिया, उनकी टेरिटरी में कोई और क्यों दाखिल हो गया। फरमाया, तुम्हारी टेरिटरी भी एक वक्त में बहुत बड़ी थी, तुम्हें भी मुल्कन अजीमा दी गई थी, तुम्हें भी किताब और हिकमत मिली थी, लेकिन तुमने उसकी कदर न की। फमिन हुम्मन आमन बिह, तो इनमें से बाज इस पर ईमान भी ले आए। किस पर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वमिन हुम मन सद्दा अन्ह, और इनमें से बाज उससे रुक गए। सद्दा का लफ्जी माना रुकना भी होता है और रोकना भी होता है, यानी खुद भी ईमान नहीं लाए और लोगों को भी नहीं लाने दिया। वकफा बि जहन्नम सईरा, और काफी है जहन्नम जलाने के लिए। ऐसे लोगों का अंजाम और ठिकाना जहन्नम ही है।